بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اعمال اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جس کو نازل کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے کفرانہم اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے ان سے ان کی برائیاں اور درست کر دیا ہے ان کا حال یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی ہے باطل کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے پیروی کی ہے حق کی اپنے رب کی طرف سے کسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات اس سورہ مبارکہ کا نام سورت محمد ہے کیونکہ اس کی دوسری آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مذکور ہے تو اسی سے اس کا نام سورہ محمد ہے اور اس کا دوسرا نام سورت قتال ہے قتال کا معنی جنگ اور آگے اس سورت کے اندر قتال اور جنگ کا بھی ذکر ہے تو لہذا اس کے دو نام ہیں ایک سورت محمد اور دوسری سورہ قتال قتال کا لفظ بھی اس کے اندر مذکور ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس میں مبارک بھی مذکور ہے تو اس لیے ان دونوں کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قتال یعنی جنگ والی صورت اور سورہ محمد جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر ہے جیسا کہ سورہ ہود ہود علیہ السلام کا جس میں تذکرہ ہے سورہ یونس اسی طریقے سے دوسرے سورہ ابراہیم یہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے انہی کی وجہ سے سورت کا نام بھی یہ رکھا گیا ہے تو اس کا نام سورہ محمد اور سورہ قتال ہے یہ سورت مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد یہ پہلی سورتیں سورہ احزاب کے بعد سورہ احزاب 22 پارے میں اس سورت کے بعد یہ سب سورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں یہاں تک اب یہاں سے یہ تین سورتیں آگے یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں سورہ محمد بھی سورہ فتح اور سورہ حجرات اس کے بعد پھر آگے مکی سورتیں سورہ حدید تک پھر سورہ حدید مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ سورہ حدید کے بعد نازل ہوئی ہے لیکن قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلے ہے سورہ حدید بعد میں آئے گی کئی سورتوں کے بعد تو یہ سورت مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے اس کی 38 آیتیں 4 رکوع ہیں زیادہ لمبی صورت نہیں ہے اور یہ پچھلی تمام صورتیں سورہ احزاب کے بعد تمام مکی زندگی میں نازل ہوئی اور اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے، اور پھر گزشتہ سورت کے آخر میں یہ بلاغ کا لفظ بھی آیا. بلاغ یہ ایک واضح پیغام ہے خدا کی طرف سے کہ خدا کی وحدانیت کو مان لو. اللہ تعبدوا الا اللہ، جیسا کہ سورہ احقاف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے جو نبی آئے، ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، انہوں نے یہی کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی وحدانیت کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ جزائے عمل برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو زندہ کرے گا اور پھر جزائے عمل کا سلسلہ ہوگا قیامت کو. یہ بس بعد الموت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور شرک کفر سے نفرت اور بیزاری بھی بڑی ضروری چیز ہے. نفاق سے بیزاری ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آخری دور میں بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص حضور پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر ہوگا، وہ اہل ایمان میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اس سلسلے میں بہت سے لوگ ہیں کفر اور شرک کرنے والے، بعض توحید کا انکار کرتے ہیں سرے سے، بعض یہ کہ خدا تعالیٰ کو تو مانتے ہیں کہ ذات خدا کی موجود ہے، لیکن اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں. جو خدا کی ذات کا منکر ہو تو سرے سے دہریہ ہوگا، وہ بھی کافر ہے. جو خدا کی ذات کو مان کر پھر خدا کی صفت کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے اسی طریقے سے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رسالت کو نہیں مانتے، مطلقاً کسی رسول کو نہیں مانتے، وہ بھی کافر ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جو مطلقاً رسالت کا انکار نہیں کرتے، فی الجملہ مانتے ہیں رسولوں کو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے. نبوت کو مانتے ہیں لیکن حضور کو نبی نہیں مانتے، جیسا یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ نبوت کا اقرار کرتے ہیں، سابقہ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن حضور کی نبوت کو نہیں تسلیم کرتے. یہ سب کافر ہیں جو نبوت کا انکار کرے، مطلقاً انکار کرے، وہ بھی کافر ہے. جو کسی ایک نبی کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. لا نفرق بین احد من الرسل، ہم نبیوں کے درمیان یعنی کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. مومنوں کا یہی اعتقاد ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جو اللہ نے جن کو مبعوث فرمایا ہے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، جن کو کتابیں دی ہیں، جن کو شریعت دی ہے، جن پر وہی نازل کی ہے، ان تمام پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ انسان اور ہادی اور رہنما ہیں. اپنے اپنے دور کے اندر انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے، تمام جانوں کے لیے، جنات بھی اس کے اندر داخل ہیں اور انسان بھی، جیسا پچھلی سورت میں جنات کا ذکر بھی آ چکا ہے، ان سب کی طرف اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا. مشرق مغرب شمال جنوب تمام نسلیں، ہر قسم کی بوئستو الاسود والاحمر، مجھ کو تمام نسلوں کی طرف بھیجا گیا ہے، خواہ وہ سرخ رنگ کے ہوں یا سیاہ رنگ کے ہوں، زرد رنگ کے ہوں یا سفید رنگ کے ہوں، سب کی طرف اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یہ سورت محمد یا سورہ قتال پچھلی سورت میں یہ تھا الٹیمیٹم تھا ایک قسم کا بلاغن، یہ واضح پیغام ہے. اور ان سات سورتوں میں گزشتہ اسلام کا پورا نظام اعتقاد سمجھا دیا گیا، کوئی مسئلہ نبوت سے متعلق ہو یا قرآن کریم سے متعلق ہو یا قیامت سے متعلق ہو، یہ رسالت سے متعلق ہو، کسی کو تشنہ نہیں رہنے دیا، سب کی تفصیل کی ہے اور سب کو سمجھایا ہے، اس کے متعلقات جتنے سب سمجھائے گئے. واضح پیغام کے بعد یہ بھی فرما دیا گیا کہ اس کو اگر کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ فاسق ہوگا اور فاسق ہلاک ہوں گے. هل يهلك الا القوم الفاسقون، ایک واضح حقیقت آ جائے اور پھر اس کا جو انکار کرتا ہے اور اس کو ٹھکراتا ہے، ایسے فاسق ہلاک کیے جائیں گے. یہ اس سورت میں، یہ مکی سورت ہے، یہ مکی سورت میں یہ بات واضح کی گئی. اور اس کے بعد پھر اگلی سورت کا برابر ربط ہے اس کے ساتھ، اور یہ کہ فاسق لوگ کیسے ہوتے ہیں اور فاسق لوگ کون ہوتے ہیں جن کو ہلاک کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. بعض کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے، شکست دی جاتی ہے اور مبتلا سزا کیا جاتا ہے، اور آخرت کی سزا تو قطعی اور یقینی ہے، اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو جن فاسقوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو ہلاک کیا جائے گا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور فاسق وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے، توحید اور رسالت قرآن اور قیامت کو نہیں مانا انہوں نے، یہ کفر کیا انہوں نے. اور اگلی دوسری بات، خدا کے راستے سے لوگوں کو روکا ہے وہ فاسق ہیں، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو تباہ کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. یہ اور پھر اس کی شروع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا جو سزا دیتا ہے کبھی براہ راست کوئی عذاب مسلط کر کے سزا دیتا ہے، اور کبھی ایمان والوں کے ہاتھ سے مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے جنگ کی شکل میں، جہاد اور قتال کی شکل میں ان ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. سزا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشوں اور فاسقوں کو اور ایسے کافروں کو، مشرکوں اور نافرمانوں کو خدا تعالیٰ ایمان والوں کے ہاتھ سے سزا دیتا. پہلی قوموں میں بھی ایسا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تالوت کے ذریعے خدا نے قوم امالکہ کے سرکشوں کو سزا دی اور مغلوب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعونیوں کو خدا نے تباہ اور برباد کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کلدانیوں اور آشوریوں کو خدا نے تباہ کیا. بہرحال یہ کبھی جہاد کی شکل میں اور کبھی دوسری سزا کی شکل میں ہلاک کیا جاتا. تو یہ پہلی سورت مکی تھی. مکی سورت کے اندر عقیدے کا مکمل بیان ہوا، تو ظاہر ہے کہ مکمل بیان کے بعد پھر صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ جو انکار کرتا ہے اور پھر آگے رکاوٹ ڈالتا ہے اس کے خلاف جہاد کا حکم ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ آراف. پہلی تو سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس میں بھی جہاد کا ذکر بھی ہے، اور سورہ آل عمران، سورہ نساء میں بھی، سورہ مائدہ میں، ان تمام صورتوں میں تمام احکام مذکور ہیں. اور پھر سورہ انعام، یہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالی نے نظام اعتقاد کو سمجھایا ہے بہت وسیع پیمانے پر، شرک کی ہر شکل کو وہاں دکھایا گیا ہے. شرک جو ہے کسی قسم کا بھی ہے، یہ گوارا نہیں ہے. شرک کی تمام اقسام کا رد کیا گیا ہے سورہ انعام میں. جتنی قسمیں بھی ہیں دنیا میں شرک کی پائی جاتی ہیں، جس طریقے سے انسان خدا کی عبادت میں یا اس کی ذات صفت میں یا اعمال میں یا نظر و نیاز میں یا پکارنے میں جس قسم کا بھی شرک کرتے ہیں، شرک کی تمام قسموں کو رد کیا گیا. اور پھر سورہ آراف میں یہ ایک قسم کا بیان کیا گیا ہے، نبیوں کی تاریخ کا بڑا حصہ، کہ دیکھو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرک کا رد کیا اور خدا کی وحدانیت کا عقیدہ سمجھایا لوگوں بڑی تفصیل کے ساتھ. اور پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو زیادہ تفصیل سے ذکر کیا گیا. اور پھر آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور آپ کے کام بتلائے گئے. یہ تمام چیزیں واضح کرنے کے بعد، یہ سورہ آراف میں ان تمام کو واضح کیا گیا، تو ان تمام چیزوں کو واضح کرنے کے بعد جب لوگ انکار کرتے ہیں اور پھر آگے راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جہاد ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ نے سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں جہاد کا حکم دیا. یہ وہاں بہت تفصیلات ہیں، بہت زیادہ، اور یہاں یہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ پچھلی صورتیں درمیانی صورتیں، لمبی صورتوں میں سب مسائل ذکر ہوتے ہیں اور ہر چیز کے ساتھ دلائل بھی ہوتے ہیں، تفصیلات ہوتی ہیں، مثالیں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اور مختصر اور درمیانی صورتوں میں اس سے کم تفصیل ہوتی ہے. یہ کم تفصیل والی صورتوں میں بھی نظام اعتقاد کو خاص طور پر حوامیم سبا کے اندر پورے طریقے پر سمجھایا گیا. کہیں قرآن کی تشریح زیادہ ہے، کہیں رسالت کی، کہیں قیامت کی، اور اسی طریقے سے کہیں توحید کا مسئلہ زیادہ واضح کیا گیا ہے، کہیں شرک کی تردید زیادہ کی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ پورا نظام سمجھایا گیا. اب اس کو جو تسلیم نہیں کرتا، یعنی ان واضح حقائق کو جو تسلیم نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، اور فاسق کے خلاف جنگ ہوگی، اور یہ پھر آگے جنگ کا سلسلہ شروع ہوگا. اور پھر پہلی شروع میں جنگ، دوسری میں بشارت ہے فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. جنگ کے بعد شکست ہوتی ہے، یہ فتح ہوتی ہے، اور فتح کے بعد آگے پھر سورہ حجرات. سورہ حجرات میں 15 اصول اللہ نے سمجھائے ہیں، جس پر مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی وہ ترتیب پاتی ہے. اجتماعی زندگی بھی، نظام حکومت بھی، اور انفرادی نظام بھی. اس کے 15 اصول سمجھائے گئے ہیں. اس کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی اور تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جہاد کی مشروعیت ہے، پھر فتح کی بشارت بھی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں. یہ جہاد کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، یہ بے حد مشکل ہے، اس میں جان اور مال دونوں کی سخت قربانی دینی پڑتی ہے، بڑی مشکل بات ہے یہ. اور پھر اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں پھر یہ سامنے تین چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک جماعت ہوتی ہے، جو جماعت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، یہ آج جماعت کے بغیر نہیں ہوگا، جماعت امیر کے ساتھ ہوگی، ایسے تو نہیں کہ ایک آدمی اٹھ کر یاد کر لے، اور وہ جماعت ہوتی. اور پھر وہ تنظیم ہوتی ہے، اس تنظیم کے ماتحت تو یہ کام چلتا ہے. اور پھر تیاری ہوتی ہے، سامان ضرب و حرب تیار کیا جاتا ہے. اور پھر تنظیم کے سلسلے میں جو جماعت ہوتی ہے جس کے ذمے یہ نظام ہوتا ہے، اللہ نے اس کے بعد والی صورت میں اس جماعت کا نمونہ بھی سمجھایا. وہ جماعت اس قسم کی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ جماعت امیر کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کے خصائل اوصاف اور ان کا اخلاق کردار بھی ذکر کیا گیا ہے، نمونے کی جماعت یہ. تو یہ یاد میں یہ سب باتیں آتی ہیں، پروگرام بھی ہوتا ہے، تنظیم بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، امیر بھی ہوتا ہے، اور پھر قربانی کرنی پڑتی ہے بے حد. اس قربانی میں جانیں بھی تلف ہوتی ہیں، بے پناہ جانیں تلف ہوتی ہیں، اور اس کے اندر مال بھی صرف کرنا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں آتی ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں، بڑے بڑے واقعات موجود ہیں. الخاقانیہ نے جس وقت خراسان پہ حملہ کیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں، بہت لشکر اکٹھا ہو گئے، وہ دشمن کا لشکر بہت زیادہ تھا، 3 لاکھ اور مسلمان 10,000 تھے. ان 10,000 مسلمانوں میں ایک بھی زندہ نہیں بچا، سارے کے سارے شہید. یہ معمولی بات ہے، اتنی بڑی قربانی پیش کرنا. کافر کو تو اس وقت مغلوب نہ کر سکے، سارے کے سارے شہید ہو گئے، ایک شخص بھی نہیں بچا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے مسلمانوں کو ہی فتح عطا فرمائی. وہ 3 لاکھ کافر آخر میں مغلوب ہوئے، اور مسلمان آئے پیچھے سے، اور انہوں نے جہاد کو برابر جاری رکھا، اور وہ تمام علاقے بھی فتح ہوئے. لیکن میں قربانی کی یعنی مثال عرض کرتا کہ ایسی ایسی قربانیاں بھی مسلمانوں نے دی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں بے پناہ. تو یہ جہاد کے سلسلے میں ساری باتیں آتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جن فاسقوں کو ہلاک کیا جائے گا وہ الذین کفروا، وہ ہیں جو جن کا کفر جنہوں نے اختیار کیا ہوا. اور ایک اور بات بھی سمجھا دی گئی ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یہاں ذکر کیا گیا. ایک تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر یہ ہے کہ آپ کا جہاد، پہلا جہاد یا پہلی جنگ آپ کی اپنی قوم کے خلاف ہوئی. نبی اپنی قوم کے خلاف لڑتا، یہ بدر کی لڑائی کیا تھی، اپنی قوم، اپنے خاندان اور برادری کے لوگوں کے ساتھ. کیا جزاد بھائی ہے، کوئی ماما ہے، کوئی تایا ہے، کوئی بھانجا ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ. ایک طرف ابو بکر ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا عبد الرحمان ہے، آمنے سامنے آ رہے ہیں. تو نبی اپنی قوم کے خلاف لڑتا، یہ یعنی یہ مشن کا سلسلہ ایسا ہے، عقیدے اور نظام کا سلسلہ ایسا ہے. نبی کی جنگ ہوتی ہے اپنی قوم کے خلاف ہوتی ہے پہلے ہی. تو یہ تمام حقائق سمجھائے گئے ہیں. اور جہاد کا سلسلہ، یہ چوتھی آیت سے اس میں اللہ نے جنگ کے بارے میں حکم ارشاد فرمائے. اور ابتداء اس طرح پچھلی صورت کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے, فاسق وہ لوگ ہوں گے, ان کی تشریح کی کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے ضائع. کوئی یہ کہا کہ کافر لوگ بھی تو اچھے اعمال کیا کرتے ہیں, اچھے کام بھی تو کرتے ہیں, رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں, پبلک ورس کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, پن دان کرتے ہیں, غریب پروری کرتے ہیں, بہت سے کام کرتے ہیں. لیکن فرمایا اضل اعمالوں, ان کے سب اعمال خدا نے برباد کر دیے کیونکہ ایمان سے خالی ہیں. کو کافر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا نتیجہ قیامت کو اور مرنے کے بعد نہیں نکلتا, کیونکہ اعمال کی مقبولیت ان کے اندر وزن ثقل اور قبولیت یہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے. ایمان نہیں ہے تو عمل میں کوئی وزن نہیں ہے, وہ نہیں تولے گا میزان میں, دوزخ میں جائیں گے لوگ ایسے. تو خدا نے ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیا, پہلی بات کفر, دوسرا اللہ کے راستے سے روکنا. یہ جہاد اسی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا, یہ جہاد جو ہے اور جنگ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے. جو کافر رکاوٹ ڈالتے ہیں, تبلیغ نہیں کرنے دیتے, ایمان پر عمل نہیں کرنے دیتے کسی, جبر کرتے ہیں. تمام دنیا کے کافروں کی تاریخ بھری ہوئی ہے. اور یہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والی بات ہے, یہ بھی بڑی وسیع ہے. کبھی تو ظاہری طور پر روکتے ہیں, قریش مکہ جیسے روکتے تھے, اور جیسا روس کے کافر روکتے ہیں آج کل کھلے طور پر. مذہب کی بات کوئی نہ کرے, جو مذہب کی بات کرے گا وہ آئین کے خلاف, مذہب کے خلاف جو جس کے جی چاہے کرو. یہ روسی آئین کے اندر, مینیفیسٹو کے اندر داخل ہے یہ بات. مذہب کی بات کوئی نہیں کر سکتا, نہ کسی سڑک میں, نہ کسی مسجد میں, نہ کسی جگہ. لیکن مذہب کے خلاف کہتے ہیں کرو, اور پھر جبر کے ساتھ انہوں نے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا, اور بعض کو مجبور کر دیا کہ وہ اشتراکی عقیدہ اختیار کریں. یہ جبرن ایسا کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, اور کبھی سازش کے ساتھ ہوتا ہے. عیسائیت اور یہودیت کی ساری تاریخ سازش سے بھری ہوئی, کھل کر کے بھی آتے ہیں, بعض اوقات سیدھے بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ان کا روکنا اللہ کے راستے سے سازش کے ساتھ ہوتا. کتابیں لکھیں گے, ایڈ پہنچائیں گے, سکول بنائیں گے, اسپتال بنائیں گے, اور ہمدرد بن کر آئیں گے, اور ایمان غارت کریں گے. عیسائیت کی تاریخ یہی ہے, یہودیت کی تاریخ یہی ہے, ساری سازش کے ذریعے. یہ ہمدرد بن کر آئیں گے اور پھر عیسائیت اور یہ باطل عقائد کو پھیلانے کی کوشش کریں گے, افریقہ میں اور مشرق میں, تمام جگہوں میں. ہمدرد بن کر, کیونکہ مسلمانوں میں تو تنزل آ گیا زوال ہے. ترقی کے زمانے میں ہمدردی مسلمان کیا کرتے تھے, تاریخ میں یہ پتہ چلتا ہے. اور یہ ترقی کا زمانہ ساتویں صدی تک تھا مسلمانوں کے, اس وقت مسلمانوں کا ہی غلبہ تھا ساری دنیا کے اندر, کوئی قوم سر نہیں اٹھا سکتی تھی. لیکن ساتویں صدی میں مسلمانوں پر زوال آیا تاتاریوں کے حملے کے بعد, تو تنزل شروع ہو گیا, اور سیڑھی بسیڑھی نیچے اترتے اترتے آج تنزل کے انتہائی گڑے میں پہنچے مسلمان. آج انتہائی تنزل کا دور ہے, چھوٹی چھوٹی سلطنتیں, چھوٹی چھوٹے ان کی حکومتیں, آپس میں کتوں کی طرح لڑائی بڑھائی, عیاشی فحاشی, دوسروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں سارے. کیا عرب کیا عجم, یورپ کا اعلی کار بنے رہے ایک زمانے تک, انگریز کے اعلی کار بنے رہے, آج امریکہ اور روس کے اعلی کار بنے ہوئے سارے. ان کی مرضی کو چلاتے ہیں دنیا کے اندر, اپنا کوئی اہم نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, یعنی کوئی دماغ نہیں ہے, سوچ بھی وہیں سے ہے, اور سب چیز وہیں سے چلتی ہے. تنزل کے اندر ہی ہے. یہ روکنے کا سلسلہ بھی بڑا زبردست ہے. اسلام سے روکنے کے لیے امیر شکیب ارسلان رحمت اللہ علیہ نے, یہ سن 46 میں فوت ہوئے, یہ بہت بڑے مسلمان تھے اور یہ بڑے زبان دان تھے. ان کی کتاب ہے حاضر العالم الاسلامی, بلکہ ایک امریکن مصنف تھا, اس کی کتاب کا ترجمہ عربی میں کیا. جنگ عظیم, جو پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی, جو ایک امریکی مصنف نے مسلمانوں کے حالات پر کتاب لکھی تھی, جنیو ورلڈ آف اسلام, دنیا جدید کا اسلام. وہ چھوٹی سی کتاب تھی, ایک جلد, امیر شکیب کے پاس بھیجی گئی کہ آپ اس پر تقریر لکھیں. تو صلی اللہ کے بندے نے ساری باتیں لکھی, 3 جلدوں میں تقریر ہے, وہ 3 جلدوں میں تقریر ہے, 1 جلد میں کتاب. اس میں سارے حالات انہوں نے لکھے ہیں, مسلمانوں پہ زوال کیوں آیا, کس طرح آیا. تو یہ شام کے بڑے مطلب ہے ذمہ دار تھے, لیکن جاگیر انگریزوں نے چھین لی, فرانسیسیوں نے چھین لی. ترکی میں تھے, اسپتالوں کے انچارج تھے جنگ عظیم کے زمانے میں, اور خود بالفعل جنگ کے اندر شریک تھے. اٹالیوں کے خلاف بھی لڑتے رہے, انگریزوں کے خلاف بھی لڑتے رہے. آخر میں بیچارے بے قصد کی حالت میں یا شام کے اندر ہی فوت ہوئے ہیں, سن 1946 میں. بڑے مسلمان تھے اور تمام سیاسیات سے باخبر تھے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یورپ کے اندر یہ عیسائی اور یہودی قوتیں جو ہیں, انہوں نے 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں قرآن اور حضور کے رد میں. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے, 6 لاکھ سے زیادہ, کوئی چھوٹے رسالے کو بڑی کتابیں قرآن کے رد میں اور حضور کی سیرت کے رد میں لکھی کتابیں, اتنا بڑا. اور ہمیشہ ان کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے, کہیں کسی عنوان میں اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی جب طاقت ہوتی ہے تو ظاہری طور پر بھی روکتے ہیں, نہیں ہے تو سازش کے ذریعے روکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے گمراہ کیا جائے. روس کا بھی یہی ہے اور امریکہ کا بھی یہی ہے, برطانیہ, فرانس, یہ سارے ایک جیسے ہیں. جرمنی کے عیسائی بھی ویسے ہی ہیں, ڈنمارک کے بھی, دوسرے بھی, سارے اسلام کے خلاف سب یکساں نظریہ رکھتے ہیں اور بعض میل جول رکھتے ہیں, دوستانہ رکھتے ہیں, اندر کی بات کو نہیں ظاہر کرتے. لیکن اندر وہی بات ہے کہ اسلام جو ہے یہ نہیں آنا چاہیے دنیا میں کسی طرح بھی, اس کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں ہر طریقے پر. تو بہرحال رکاوٹ کے بڑے بڑے طریقے ہیں, ہر عنوان میں رکاوٹ ہو. اسی لیے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر یہ اپنی پوزیشن کو صحیح نہیں رکھیں گے تو یہ بھی اسلام سے روکنے والے سمجھے جائیں گے. جو غلط کام کرتا ہے, مثلا یہ جو وزیر آباد کا واقعہ آیا, تمام دنیا میں شرمناک واقعہ, قبر سے نکال کر ایک